nadharirika, nateseka na mapenzi, na yamenifika, nimekosa mtetezi. Alinirubuni kwa kung'ata ulimi, maneno matamu tamu kumbe chungu. Leo ng'ombe kazeeka maini, na kama bamia fai kwenye fungu. Nilinyang'ana simwachi, simwachi, napenda yeye tu. Wakapuku wamepiga sachi, osachi, namwaza yeye tu. Ni hoi hoi nimelazwa tabani, nipige tafo kuniokoa ni nani? Piga moyo konde umla ni shetani, ya dunia sinyeleme. Mbayu wayu nimekuwa maangani, leo simba dume ninakula majani. Umezima mshuma na umeniacha gizani. Wakuniokoa sina, sina. Wakunipa imani, imani. Wakupenda kama zamani, atake ni thamini. Sina, oh, oh. Oh, sina. Wakunipa imani, kunipenda kama zamani, atake ni thamini. Sina, oh, oh. Maumivu, maumivu, sijazoea, zoea, zoea. Mvumilivu, hula mbivu, kumbe napotea, potea, potea. Yashamwagika maji, nang'ang'ana kuyazoa, kuyazoa. Kweli kupenda kipaji, ni wachache wanaotoboa, wanaotoboa. Umenifunga fundo kiunoni, wala sioni pengine. Umepotea ghafla sikuoni, bora mzungu nne. Ni hoi hoi nimelazwa tabani, nipige tafo kuniokoa ni nani? Piga moyo konde umla ni shetani, ya dunia sinyeleme. Mbayu wayu nimekuwa maangani, leo simba dume ninakula majani. Umezima mshuma na umeniacha gizani. Wakuniokoa sina, sina. Wakunipa imani, imani. Kunipenda kama zamani, atake ni thamini. Sina, oh, oh, oh, sina.